Domnul noi să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului preste voi toți, o să dar și o să-i viri de oameni, întotdeauna, acum și purura și în veci vecilor. Slavă ție, Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preapărate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântul Sfinților Terente, Ionila și Atrud, împreună cu dânșa, care l-a pomenit să ne pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintele nostru, Ioan Gurdeaur, Patriarul Constantinopolului, cu ale Sfinților Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, prin Sfântul Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacum și pururea și în vecii vecilor. Plin de necazuri și de suferinți, iubiților credincioși, nu avem unde să ridicăm ochii și să apelăm decât la Dumnezeu. După cum vedem și în pilda de astăzi, acest om crunt chinuit de cea mai feroce fiară posibilă, care este diavolul, părea că nu mai are nicio izbăvire nicăieri pe pământ, ci tot la Dumnezeu, lucru care se și întâmplă. Mărturisește istoria sfântă că înainte de a veni Mântuitorul, întrupat din Fecioara Maria pe pământ, s-a umplut lumea de îndiavoliți, de oameni în care a intrat diavolii. Se pare că un semn că vine cât mai curând Mântuitorul spre judecată, îl vedem trăit de noi, că niciodată în istoria omenirii n-au fost atât îndrăciți ca în timpurile acestea. Această boală crudă și nemiloasă, care în final poate duce în sfârșitul acelui om chinuit, nu are niciun lac decât tot prin credință, prin Dumnezeu. Că sunt medici care se hazardează în această luptă, n-au reușit și nu vor reuși, din cauza că nu este o bubă, nu este un microb, nu este o rană unde poți să aplici o alifie sau orice medicament. Diavolul din om nu cade sub niciun aparat, sub nicio formulă chimică, sub niciun tratat de medicină, că el este Duh și Duhul formă și greutate și culoare nu are. Iată-l pe acest om din ținutul cadarului îndrăcit, suferind cumplit de cea mai grea boală, adică cu nici o milă chinuit de această fiară cumplită care nu s-a sfidat să lupte și cu Dumnezeu. Mărturisesc acest cuvânt și îl întăresc din cauza că noi suntem cei mai pofticioși, cea mai pofticioasă pradă de vânat pentru diavol. Nimic nu urăște mai mult diavolul în cer și pe pământ decât pe om. În cer spun că nu mai poate să-L urască pe Dumnezeu, că prin cădere nu mai ajunge la Dumnezeu, iar pe pământ nimic nu are de urât decât chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de ce ne urăște atâta de mult pe noi? Ne urăște fiindcă venind Mântuitorul pe pământ, smerindu-se, murind pe cruce și prin sângele Lui, noi, cei care credem în El, ne mântuim, îi luăm locul. De atâta răutate și pismă, el caută să încurce cărările omului spre mântuire, deturnându-i sub orice chip și formă și în orice timp drumul lui spre mântuire. Nu-l interesează cum te abați de la Dumnezeu. Unicul scop al lui este ca să te abați, să călătorești o viață întreagă pe o cărare străină. Fiindcă în finalul vieții te spargi undeva în mijlocul oceanului acestei vieți și apoi vine și ți-a sufletul prinzându-te în păcat. Această luptă crâncenă, dragi credincioși, se dă între om și diavol. Pionerii aceștei lupte nu este altul decât monahul. Așa cum într-un război se trimit întâi cercetașii și sunt oamenii de sacrificiu și sunt cei mai viteji oameni, oamenii de sacrificiu și linia întâi a acestui front necruțător și nemilos, care este lupta dintre creștini și diavol, sunt călugării. Nimic nu urăște mai mult spurcatul pe pământ decât pe acești oameni care, mergând înaintea cetei creștinești a noului Israel, sparg frontul lor, a diavolilor și în urma lor venind creștinii să mântuiesc. Dragi credincioși, ne punem întrebarea pentru ce atâta lume care este la ora actuală să pierde cu milioanele, cu miliardele. Iată de ce se pierd. Dacă înainte călugării erau împrăștiați prin râvna lor în cele mai abisale grote, în cele mai adânci pustii, trăind în cele mai grele austerități, nu făceau altceva decât să polarizeze diavolii în jurul lor și acolo să dădea de fapt frontul linia întâi. În urma creștinilor, acelor anumiți călugări, venea populația creștină care credea în Hristos și stătea în pace, într-o oarecare umbră și odihnă de ispitele diavolești. Cei care s-au luptat cu creștinismul au avut grijă de această sensibilitate ca să distrugă întâi linia întâi. Și cine? Viața monahală. Spărgându-se linia întâi, frontul, toți diavolii nu se mai duc acolo să se lupte și vin pe capul dumneavoastră, în felul acesta umplându-vă de patimi, umplându-vă de dureri, de cangrene, de cele mai puturoase răni posibile, cum mărturisește David, care se nasc și sunt întreținute de către păcate. Un caz de genul acesta vedem în acest om care era cumplit chinuit de diavol. Și iată, dragi credincioși, că acela, dacă a trăit atunci și ne-a rămas nouă doar ca o pildă, o vedem această pildă reactualizată chiar pe semenii noștri și unii chiar dintre noi. El nu se sfiește niciodată de a veni în casa sufletului tău să te necăjească zi și noapte. Cu cât vine mai discret și nu-l prinzi, cu atâta reușita lui este mai mare, iar tu vei deveni o victimă mai puturoasă și mai de neîntors din calea morții. Mulți se laudă, n-am probleme cu diavolul. Nu mă interesează, nici nu cred în el. Acela este cel mai slab om posibil, fiindcă la veacul acesta, dacă diavolul înainte era foarte văzut prin creștinătate, prin ochii creștinești, iată că acum el este din ce în ce mai ascuns și, ascunsându-se sub știință, el a lansat zvonul că nu există. În schimb, omul este închingat ca în gheare de vulturi, în necazuri, în răni puturoase, chiar în cazuri de îndrăcire, unde îți zboară pacea, îți zboară sănătatea, îți zboară tot ce este odihnitor și în final îți vine moartea veșnică. Pentru cei care nu cred că este diavol și nici Dumnezeu, gândiți-vă numai când te-a prins omul într-o patimă spurcatul. Numai departe să analizăm cea mai populară, dacă o putem numi așa, și care poposește în aproape fiecare casă patima beției. Diavolul niciodată nu va veni să-ți dea un pahar sau să te îndemne punându-ți căluș în gură și să-ți toarne pe gât. El vine discret în minte, că el numai acolo are accesul. Și mintea fiind împărăteasa la tot trupul, că ea stăpânește, execută și dă ordin trupului în rest și atunci tu, prin pofta care se naște în tine, duci paharul. Și știi unde să-l duci și prin această patimă nu face decât să te câștige cel puțin pentru câteva ore să fie a lui. Din cauza că prin băutură ți se ia mintea, iar luându-ți mintea, faci cele mai antagonice păcate, fapte spurcate, ajungând chiar și la crimă. Nenorocirea este că atunci când te trezești din aburii beției, nici nu mai știi ce ai făcut, în schimb ești pasibil de faptele tale. El aici vrea să lucreze, cât mai discret, că și la judecată nu-l poți acuza, diavolul m-a pus. El vine imediat în instanța divină și spune, cu ce sunt vinovat, l-am obligat? Eu doar i-am arătat, eu doar cât i-am dat, i-am sugerat ideea și i-am dat un pic de poftă. El de ce a avut minte și legea creștinească în el? De ce a executat? Deci iată, din aproape în aproape, diavolul își are suportul lui de lucru pofta. Pofta care este în trupul nostru. Cea mai spurcată poftă din care s-au născut și războaie e pofta aceea carnală, pofta aceea de sub pântece, care toți o știți. Iar prin această poftă a cucerit diavolul aproape toată lumea. Dar este de fapt o minciună, că Dumnezeu a lăsat lege. Cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cine poate ca mine să facă, cine nu, căsătorească-se, dar căsătorească-se întru Domnul. Sau cei care sunt prinși în fel de fel de patine ale lumii aceștia, diavolul te lasă din picătură în picătură până îți prinde rădăcini pofta în tine, patima în tine și apoi el pleacă departe din cauza că tu nu mai poți scăpa de ea. Cei care de fapt vă confruntați cu niște ghiare din acestea nemiloase ale patimilor, observați că nu mai puteți scăpa de ele. Diavolul trece în vizită când și când și alimentează pofta. Ori beția, ori tutunul, ori curvia, ori cărți de joc, ori meciuri, ori cine știe ce. Iată cât de vizibil este spurcatul în om. Deci, dragi credincioși, acest fel de lucru are satana în om. Și el are interesul ca să-ți înrădăcineze această patimă din care, născându-se păcat, se naște moarte în finalul vieții tale. Iată multe cazuri de genul acesta de luptă a diavolului cu oamenii, îl vedem în viața creștină, mai ales după Mântuitorul, când creștinii au căutat să moară pe acest eșafot al cărnii, al jertfei, nobile în cinstea dumnezeirii, luptându-se cu cele mai necruțătoare patimi și dușmanii lui Dumnezeu. Ne oprim, dragi credincioși, cândva la un mare episcop, un mare trăitor în Dumnezeu, având o viață foarte sfântă și înaltă, și Dumnezeu l-a slobozit pe diavol ca să fie rușinat de un om. Și a lucrat în felul acesta. Intrând într-un mare vrăjitor, și acel vrăjitor fiind în cetate și lucrând lucruri antagonice dumnezeirii, făcea pe creștini ca printr-o iluzie, printr-o imagine falsă, atunci când mergeau la biserică, să vadă în fața lor un pârâu. Era ceva doar fals, dar închipuiți-vă ca să-și bată joc de creștini, când treceau mai ales femeile prin acel pârâu, trebuia să se ridice de haine. În această luptă groaznică între acest episcop îndumnezeit și acest om care slujea diavolului, Dumnezeu trebuia să vină cândva ca să-și arate puterea, dar nu înainte de a se coace păcatul, de a se coace fapta diavolului. Și în una din zile, episcopul a fost anunțat de acest vrăjitor că el va face duminică, când vor veni creștinii la biserică, îi va face pe creștini ca să tropăie precum cai. Lucru care s-a și întâmplat. Tocmai în timpul Sfintei Liturghii, toți creștinii au început să tropăie în biserică. Văzându-se de către Sfântul că într-adevăr fapta diavolului s-a împlinit și a dat seama că s-a copt și păcatul și Dumnezeu nu trebuie rușinat. Dumnezeu nu rămâne, ci trebuia să-și scoată credința lui nețărmurită care o avea în inima lui. Cu atâta foc s-a rugat în timpul Sfintei Liturghii în biserică, Doamne, nu mă lăsa rușinat și ajută-mă. Și fiindcă faptele lui până acum erau atâta de sfinte, și rugăciunea lui a străbătut până în urechile lui Dumnezeu, iar Dumnezeu de acolo, văzându-i credința, a trimis puterea. Că a spus Sfântul respectiv ca să se facă în afara bisericii un foc mare. Și când s-a terminat Sfânta Liturghie, l-a legat pe acel vrăjitor în numele lui Iisus Hristos, îmbrăcat în veșminte și împărtășit, l-a luat de mână și a intrat cu el în foc. Rugându-se la Dumnezeu, a stat acolo până ars ultima falangă de os din acel vrăjitor. Iată minunea lui Dumnezeu și credința lui Dumnezeu și risipirea diavolului prin faptele lui. Spunea Sfântul Apostol Pavel că cel ce zidește pe această temelie, care este Iisus Hristos, care au pus-o ei, adică creștinismul, să ia seama cum zidește, că vine vremea când toate se vor lămuri cu foc. Că pentru aceasta va fi potopul lumii, adică sfârșitul lumii prin foc și nu prin apă sau prin altceva. Ca să ardă tot ce au zidit oamenii pe numele creștinătății și a lui Dumnezeu și va fi focul acela duhovnicesc, focul acela care a căzut peste Sfinții Apostoli înțelepțindu-i, a cărui lucru va rămânea, plată va avea, iar a căruia se va arde, se va păgubi, cum spune Apostolul. Deci, dragi credincioși, și acest vrăjitor a zidit o viață, dar a zidit și episcopul. Și iată, prin rugăciune, Dumnezeu a arătat puterea focului, că ceea ce a zidit episcopul a rămas, adică focul nu s-a atins nici măcar de pânza veșmintelor lui, iar ceea ce a zidit vrăjitorul, nu numai că i-a ars faptele, a ars și el și arzând pentru veșnicie. Să călătorim prin viețile sfinților și să ne oprim într-o mănăstire, când un mare trăitor în Dumnezeu, în duhovnicii pentru faptele lui frumoase către Dumnezeu și credință, i s-a făcut o revelație de genul acesta. A văzut pe diavol cum a intrat în biserică în timpul Sfintei Liturghii și se uita la creștini. Și scotea dintr-o traista lui câte un scai și l-arunca. Îl arunca pe toți creștinii, dar erau unii de care nu se prindea acest scai și de care se aprindea. Iar pe haina care rămânea scaiul, îl scotea pe om din biserică. Purtătorul acelei haine era ieșit din biserică. Sau principalul era să nu fie atent. Deci el nu se sfiește de a veni și în Sfânta Biserică și de a sta și în Sfânta Liturghie. Și având acces la minte, cred că nu mai trebuie alte noțiuni suplimentare sau exemple, că vă dați seama câtă prezență au fiecare la liturghie. Cât de atenți sunt, ce caută de fapt la Sfânta Liturghie, unde ți este mintea, unde ți sunt ochii și prin ochi la ce te duci cu mintea. Deci interesul lui, a spurcatului, care este? Dacă nu te poate opri să vii la Sfânta Liturghie, care este cea mai înălțătoare rugăciune pe care o înalță omul de pe pământ la cer către Dumnezeu, atunci vine odată cu tine și nu se sfiește de a intra și în biserică și îți vine în minte cu toate nebuniile lui, doar să-ți sustragă mintea. Amintiți-vă de o altă pildă foarte frumoasă, lăsată, încondeiată, cu lacrime în istoria Sfânta Creștinătății. Când un mare sihastru, uitându-se în biserică, vede capuri fără trupuri și trupuri fără capuri, înspăimântându-se, se roagă la Dumnezeu și îi vine răspunsul: cei care vezi numai capul din ei, aceia au plată la Dumnezeu, că mintea lor este aici, iar rugăciunea este a minții și nu a trupului. Iar cei care sunt trupuri fără capuri sunt prezenți doar cu trupul, că mintea li se duce la nebunii trupești. Oare credința cui este? A faptei? Este a minții. Că noi cu mintea, cu judecata, cu conștiința noastră ne mântuim. Mărturisește istoria de un alt caz foarte crud și nemilos. O călugăriță foarte cinstită în fapte, pentru viața ei curată și pentru faptele ei curate, ea era cinstită în lume. A venit vremea când a murit și a fost îngropată în biserică, probabil pentru ceea ce a văzut oamenii la ea. Dar iată că un mare trăitor în Dumnezeu, după ce a fost îngropată această călugăriță, a avut o revelație de genul acesta. A văzut cum jumătate din trupul ei arde și ardea în fața Sfântului Altar. Ca să-i rămână imaginea aceasta spre mărturie și celor care suntem și noi, de după el, marmura unde a văzut arzând trupul acelei femei a fost arsă, a lăsat o urmă, că a fost într-adevăr foc și nu a fost doar un vis. Ce s-a întâmplat? De ce Dumnezeu a mijlocit acest lucru? Avea faptele bune, dar nu era necontrolată la limbă. Limba era mereu ca o sabie ascuțită și așa și-o târia pe pământ că nu era om, netârâit pe limba ei, clevetit, de care și amintea sau îl vedea. Cred că aici trebuie mare atenție, nu numai monahiilor, care sunt mai ascuțite în acest meșteșug, ci și a creștinilor. Că vedeți dumneavoastră venind Mântuitorul pe pământ, nu a clevetit pe nimeni, nu a arătat cu degetul pe nimeni și nu-l arată și nici nu-l va arăta. Că nimic nu este ascuns lui Dumnezeu între oameni. Dumnezeu vede totul și aude totul. Și gândiți-vă, tot ce faceți la întuneric, facem la întuneric, niciodată Dumnezeu nu arată cu degetul și și să te scoată în vârf de par. Uite, acesta ne-a greșit în felul acesta. Iar tu, creștine, tu, omule, care ți se pare că te-ai ridicat puțin de la pământ către cer printr-o faptă bună, nu uita că s-ar putea să arzi chiar faptele tale bune, să-ți fie trimise în nimicuri, datorită limbii, că nu știi să ți-o păstrezi acasă. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți la tot ceea ce zidim în viața noastră. Noi suntem o cetate dintre cele mai nobile. Nu există noblețe mai mare pe pământ și pentru aceasta și diavolul ne luptă pe noi. Ne luptă că el atunci când dărâmă un creștin se bucură mult. Iar dintre creștini se bucură nespus de mult și tot iadul când dărâmă un monah. Că un monah înseamnă un bastion, o cetate întreagă pentru el, pentru viața lui curată, pentru ascetismul lui, pentru viața lui înaltă, că își supune trupul la cele mai grele încercări posibile pentru dragostea lui Dumnezeu. El nu poate suporta acest lucru, cum carnea neputincioasă pentru dragostea lui Dumnezeu se supune neputinței și trudind din noapte până noapte pentru tine, Doamne, să cucerim împărăția lui Dumnezeu. Nu să înțelegem că Dumnezeu vrea neapărat aceasta, dar noi care suntem trupești prin gesturi și prin fapte trupești ne dovedim dragostea, sentimentul care îl purtăm în ființa noastră. Că ați văzut, cuvântul este doar o vorbă și ea zboară și nu zidește, ci fapta. Când ți-ai mângâiat un copil sau când ai făcut un dar cuiva, degeaba îi spui, te iubesc, țin la tine sau cine știe ce declarație, să te văd faptic, că vorba nu mă ajută cu nimica. Un copil, dacă îl spui și îi spui sentimentul care îl porți și l-ai și mângâiat și lui e suficient doar o bucățică de zahăr să-i dai, sau să-l săruți părintește, dar ieșit din duh, el te simte. Și aceasta este fapta. Este o steneală care o faci pentru el sau pentru altcineva. Cu atât mai mult către Dumnezeu. Dacă vrem mai mult să cunoaștem, iată că Dumnezeu a trimis întâi cuvântul că vine să ne ajute, dar n-ar zidit nimic. Că au venit prorocii și toți au prorocit și au spus, va veni Mângâietorul, va veni un tutelenul milostivirii, va veni Mesia, dar n-a zidit, n-a mântuit pe nimeni, ci a dat un avertisment, a trimis înainte cuvântul său prin sfinții proroci ca o mângâiere, că ne va scoate din temniță. Și cum nu este niciodată mincinos, a venit să și împlinească ceea ce a spus, adică faptii. S-a coborât din înălțimea sa dumnezeiască, a pătimit pe pământ și în felul acesta, trecând prin poarta morții trupești, s-a dus, s-a sfârmat acea cursă în care noi eram închiși și ne-a izbăvit, împlinindu-se ceea ce a spus Sfântul proroc David. Cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Oare, dragi credincioși, dacă Dumnezeu ne-a arătat dragostea Lui, cât ne iubește, că pe unicul Fiul L-a trimis spre moarte, că numai prin acest gest suprem noi puteam fi izbăviți din gheara diavolului, oare nouă cât ne trebuie ca să trudim prin osteneală să ne arătăm că și noi Te iubim, Doamne? Că ce folos dacă tu te duci cu o floare la cineva pe care îl prețuiești, iar acel cineva, în loc să-și arate măcar o umbră de sentiment, de dragoste către tine, tu, cel care dai dar, îți întoarce spatele. Nu ți este jignirea mare? Oare dacă Dumnezeu a venit din înaltul cerului și s-a coborât pe pământ, în primul rând smerindu-se, că a luat viață pământească prin aceleași legi cum am luat noi, a trăit ca noi, n-a fost Duh, prins în alte chinci, în alte legi firești. Și iată că în final a murit, oare nouă nu ni se cade să facem și noi o mică jertfă, o mică jertfă de laudă? Ați observat că atunci când pui mâna pe rugăciune, cum îți vine somnul? Chiar o sugestie bună pentru cei care sunt mai puturoși în așa ceva. Dacă vrei să adormi, ia Paraclisul Maicii Domnului și imediat scap de insomnie. Aici oare este medicamentul într-adevăr care declasează medicamentul celor mai docți, doctori în materie? Nu, ci aici vezi prezența satanei, că momentul când te vede că tu te miști un pic să ostenești trupul, e prezent. Ochii cum încet, încet mijesc de somn, ochii doar când și când se mai plimbă peste cuvinte, nu înțelegi nimic, ajungi cu cartea închisă sau s-ar putea uneori și cartea să-ți ardă de lumânarea care o ai aprinsă. Și cred că vi s-a întâmplat multora. Ați observat când vrei ca să postești ceva? Să postești pentru tine, Doamne, vreau hoitul acesta să-l ostenez. N-am să mănânc, că nu mor. Că omul este croit de Dumnezeu cu mare înțelepciune și dacă a sărit peste o masă, nu este o catastrofă. Deci pentru tine, Doamne, iată, vreau să mă ostenez. Imediat, cum ți-ai pus în gând, încep să-ți umble șobolanii prin burtă și gata, sunt bolnav. Și nu pot ca să postez. Iată iarăși prezența spurcatului. Și din aproape în aproape, iată cum te duce spurcatul de nas până când ajungi ca să te scuzi într-adevăr că am ulceri și sunt bătrân și nu mai pot face metanii. Nu mă mai pot mișca să mă mai duc la biserică. Și atunci, într-adevăr, ești scuzat, ai circunstanțe atenuante. Dar să vedem la judecată dacă așa este. Că ți se cercetează dosarul tinereții tale, unde te-ai îmbolnăvit, unde ți-ai cheltuit timpul, unde ți-ai cheltuit frumusețea și avutul și toate celelalte cu care te-a înzestrat Bunul Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți la vicrăniile acestui spurcat, să nu rămâneți tentați cumva de vreo idee, sau de cuvântul cuiva care este excentric dumnezeirii, că suntem scăpați din gheara lui. Ghearele lui și otrăvurile lui sunt atâta de discrete pentru veacul acesta, încât că noi greu ne mai izbăvim din chingile lui. Ați observat că lumea, fiind prinsă în chingile sexuale, a vieții murdare care pute de la o zi la alta, și nu greșesc când exprim acest cuvânt, că acesta este cel mai nimerit. Încetul cu încetul este marginalizată de către omenire viața monahală. Deci tot secretul pierderii oamenilor la veacul acesta nu este altul decât eliminarea din conștiința lor a monahismului, care sunt pionerii creștinismului, și fiindcă aceștia nu mai sunt pe linia întâi, vin diavolii peste dumneavoastră și vedeți cum vin. Turburare în casă de nu vă mai înțelegeți. Dacă faceți o statistică a tinerilor care se căsătoresc, să iau din nobilul sentiment din care se fac cele legări de acestea, dar cât durează? Imediat ajung la starea civilă cealaltă, ca să-i desparte. Unul leagă, altul desparte. Iar el se desparte ducându-se prin alte paturi. Iată prezența spurcatului. Pe el nu-l interesează cu cine te duci, să nu te coalizezi în Dumnezeu. Adică să fii un copac mutat din loc în loc și în felul acesta niciodată nu ai să faci roadă bună. Dragi credincioși, ne-a mai lăsat sfânta tradiție, sfânta istoria vieților sfinților, o pildă tare frumoasă despre moartea omului păcătos. Un mare om de lume, mare vorbesc nu ca stat, ci vorbesc de influența lui lume, a fost silit să îngenuncheze în fața morții. Și fiindcă sfera lui de influență era mare, a fost îngropat și în biserică, fiind numit creștin. Dar iată că un mare trăitor în Duh, în Dumnezeu, a văzut cum noaptea un arab, adică un diavol, l-a legat de picioare și l-a scos din biserică, ca pe un hoi. De ce l-a scos? Lucru care s-a și întâmplat, că într-adevăr când au căutat mormântul, l-au găsit gol. Faptele lui puțeau. Oamenii sunt tare relativ în apreciere. Cum ați văzut de fapt și în zilele noastre, cum apar sfinții în sinaxar. Fac o mică paranteză, se fac tatonări de a-l pune și pe Eminescu în sinaxar ca sfânt. Nimeni nu te oprește să-l declari și pe Ceaușescu sfânt, sau pe Lenin, sau Marx, Engels, care au fost sataniști. Te doare gura sau te doare mâna să scrii? Nu. Dar iată ce se întâmplă, făcând acest lucru vei avea o sândă, iar judecata lui Dumnezeu vine întocmai și la timp ca să taie cu cuțitul dreptății. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți, să nu credem că scăpăm vreodată de cursele lui, de ițele lui care sunt atât de discrete, iar noi dacă nu ținem legătura cu Dumnezeu ne pierdem. Fiindcă El acționează prin poftele trupului nostru. Și dacă vreți mai mult, uitați-vă fiecare prin conștiința dumneavoastră, în dumneavoastră și încercați să faceți o faptă bună pentru Dumnezeu și atunci veți vedea și lupta diavolului, și lupta trupului, și lupta lumii. Foarte multe tinerele nu mai pot ca să umbre cu o fustiță mai lungă, fiindcă vine lumea și îi spune, dragă, dar tu ești rămas în urmă cu societatea. Nu-ți scurtezi și tu fustița sau să nu porți pantaloni sau să-ți vopsești unghiile sau să te vopsești pe ochi sau cine știe ce să faci ca să fii în pas cu lumea. Deci iată un prim război. Și fiindcă nu poți ca să te descurci de vorbele lumii, atunci aplici ca lumea tratamentul lumii și vei avea și plata lumii. Iar plata lumii este lauda și apoi totul se duce la canal. Când vine trupul, am spus adineauri cum îți vine neputința trupului ca să faci o faptă bună. Numai de câte ori vreți să veniți la biserică, cum te încurcă spurcatul, doar să ajungi cât mai târziu, iar dacă te-a scăpat, aici îți găsește om cu care să discuți, că ai probleme interesante, tocmai în biserică, îți dă în minte că trebuie să scoți dintr-o sacoșă ceva și în sacoșă mai scoți câteva sacoșe și pungulițe, până scoți cine știe ce, doar ca să turburi în jurul tău și să te umpli de ocare. Deci iată, dragi credincioși, cele trei războaie cu care ne confruntăm. Fiind puși în vedere, punându-se în vedere aceste războaie, având conștiința fiecare cât mai trează, având legea lui Dumnezeu și știind ce vrem de la viață, trebuie să fim puțin mai ostenitori și cât mai atenți la cursele satanei în ziua de astăzi. Îmi pare rău, dragi credincioși, că lumea, rupându-se de biserică, nu are unde să învețe nici măcar elementarul. Adică nota de bună cuvință, de bună purtare. Că ați observat câtă murdărie există la ora actuală în lume, câtă impertinență, câtă neobrazare. Dar de unde vine aceasta? Vine că l-a părăsit pe Dumnezeu. Și în felul acesta calcă omul peste cadavre, crezând că este cineva. Da, cât îți durează, că mâine ești și tu în locul celui care astăzi îl blamezi. Mărturisește istoria de un popor atât de crud și nemilos, lipsit de Dumnezeu, bineînțeles, că și-au făcut o lege a lor, având stăpânitor, împărat, un tânăr. Și fiindcă bătrânii erau tare neputincioși și greu de purtat în spatele tinerilor, s-au gândit prin lege imperială ca să crească câini și bătrânul de la o anumită vârstă era dat la câini. A existat în lume acest popor, mărturisește istoria, nu-i mutilată ca să scoatem o dreptate. Oare acela când îmbătrânea nu avea aceeași soartă? Deci iată, dragi credincioși, ce să vezi la tinerețe și după cum te lupți în tinerețe, așa te vei împărtăși de cele blânde, dulci și mângâietoare la bătrânețe. Ați observat pentru veacul acesta când domnește patima murdăriilor trupești, apar violuri, nesiguranța mai ales în femei, în tinere, ți-e frică și de la o zi la alta mai frică. De ce oare? Oare pentru acele care cad în acele nenorociri? Dumnezeu nu s-a uitat? Sigur s-a uitat, dar nu a avut acces la tine, fiindcă tu ți-ai pregătit cărarea dinainte. Și cum? Ți s-a spus de către Dumnezeu, comportă-te cât mai decent, urmărește biserica, fă fapta bună ca în ceasul primejdiei să fii păzit. Refuz să cred că o creștină bună, care are frică de Dumnezeu și dragoste de Dumnezeu, indiferent cum va fi și unde se va duce, va cădea într-o cursă de genul acesta. Nu se poate, ci tu singur ți-ai pregătit cărare dinainte prin faptele antagonice lui Dumnezeu. Și din aproape în aproape ajungem ca din toate patimile să ne găsim sfârșitul în care vedem cum poposește la casa sufletului fiecăruia. Pentru aceasta, dragi credincioși, suntem plini de neputințe și de boli. Pentru aceasta ne zboară din casa sufletului nostru cel mai scump dar care îl dă Dumnezeu, pacea. Că ți este suficient să-ți umple satana prin liniștea ta și faci un uragan de numai ți se usucă ochii. Mâncarea nu mai are niciun gust, aurul din strălucirea lui este mai rău ca fierul ruginit. Totul se umbrește. De ce? Că prin păcat intră moartea în lume. Nu aș vrea ca să considerați un cuvânt prea dur, pesimist, Doamne ferește, dar gândiți-vă că în ceasul necazului nici nu mai ai nevoie de aceste cuvinte, că ești destul de bătut și de pesimist, că unii chiar ieșuiază în sinucidere sau în cine știe ce lucruri trecești. Și iată că omenirea atâta de deșteaptă este la lume, la veacul acesta, încât că datorită păcatului îmbătrânit în om a născut ideea aceea a sinuciderii dacă ești în ultima fază, acea eutanasie, cum o numesc medicii, care se practică pe scară largă pe mapamond, în lumea cultă, în lumea înaltă, în lumea civilizată, chipurile. Adică dacă este prea bătrân, dacă este plin de cancer sau o boală nemiloasă și sfârșitul este moartea, să nu moară de o moarte bună, îi se aplică acest tratament, eutanasia, adică sinuciderea. Își schelește cu propria lui conștiință și mână că prefer sinuciderea. Și în felul acesta se împlinește ceea ce a prorocit din începutul Scripturii. fiul tău îți va zdrobi capul, iar tu vei înțepa călcâiul. Adică ultimul pas al vieții noastre pământene dincolo este ultima clipă a vieții. Că ați văzut, când mergem, ultima parte a trupului nostru este călcâiul. Și așa se târguiește, tu vei înțepa călcâiul. Adică în ultima clipă a vieții, în loc să o petreci firește, să-ți vină moartea, îți înțeapă satana o travă și te sinucizi. Fiindcă tot care moare nerez și sinucis nu mai are nicio izbăvire, chiar dacă s-a rugat toate bisericile lumii. Aceste două tipuri de oameni morți nu mai au niciodată nicio salvare, indiferent ce s-ar face pentru ei. Deci am vrut să arăt ce face păcatul în om și păcatul îmbătrânit. Naște idee satanică care, aplicată pe oameni, nu face decât să îi îndepărteze din ce în ce mai mult pe oameni. Dragi credincioși, în cunoștința păcatului, luăm cunoștință despre ce suntem noi în lume, că nu suntem doar un mal de carne care e doar să trăim, să fim o uzină de cele murdare. Suntem chipul nobil al lui Dumnezeu, cum nu-l mai poartă nimeni pe pământ și nici în cer, că cei care se mântuiesc sunt în cea mai slăvită noblețe, că moștenirea lui Dumnezeu este a noastră, nu este a îngerilor. Deci, luând cunoștință de nobleța care a pus-o Dumnezeu în noi, cred că trebuie să fim mai treși puțin, indiferent că suntem copii, adolescenți, bătrâni, necăjiți, urâți, mai simpli în minte sau în ce. La Dumnezeu asta nu se caută, că ele sunt trupești și toate strecătoare, că murim tot ca niște copii, în senilitatea minții. Deci Dumnezeu ce caută la noi? Inima, sentimentul acela care curge din inimă, cum nu poate să-l dea diavolul și nici altcineva decât omul, că pentru tine, Doamne, că te iubesc, că tu m-ai iubit pe mine prima dată, murind pentru mine, și eu încerc să-mi omor patimile din mine și, ascultându-te, să-mi cuceresc împărăția lui Dumnezeu din care am căzut. Dragi credincioși, sperând că măcar o clipă din cuvântul acesta s-a înțeles, ați fost atenți și măcar o sămânță din aceste cuvinte va cădea în pământul dumneavoastră al inimii, l-aș ruga pe Dumnezeu să ne ajute să ne mai întâlnim și să ne dea pace, care este cel mai scump dar, iar Lui slavă în veci, amin.